بیا دادا و دویم غلی ذکر کری پا و الہکم الہ واحد سرا او التے اتو دلائل اقلیہ ذکر کری او بیا درمی سپاری اول مخی عمدہ دعوت توحید پدرم زل باندھے ذکر کری رپ آئے کرسی کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم او بیا پائی باندھے التم بیان دلائل اقلیو دے بل مناسبت دعوے ملک کی سورت کی ترغیب ورک قرآن کریم تا چہ دن صراط المستقیم او پدی سورت کی اول کی ترغیب ورک قرآن کریم تا ذالک الکتاب لا ریب فیہ سرا او درشان رستو یو سل پنزا کیا کہ بیا ترغیب ورک شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درشان بل مناسبت اغدا دے کہ سورہ فاتحہ اغا ختم شوی دفع دعا باندی اہدنا صراط المستقیم تر اخر پوری دعا دا او درشان سورہ بقرہ داغی اخیر کی اوپوری ناغم ختم شیر پا دعا باندی بل مناسبت داغی چی سور فاتحہ پائی کی بیان دا ربوبیت دا اولا چی اللہ پالن کے دا مخلوقات دے او دویم غلی بیان دے دو عبودیت دا اللہ چی اللہ لائق دا عبادت دا ایاک نعبدو او پدرم غلوان دی طلب دا ہدایت دے پدر مقاصد دینیو او مطالب یقینیو کی او دا دی سورت کی ان بیان اول دا رب دے لک یؤمنون بالغیب او دویم بیان دے دے عباداتو چی یقیمون الصلات ومما رزقناہم ینفقون او دغشانی طلب دے داغ سچ بندہ محتاج پائی کی دنیا و آخرتا یو مناسبت ادام دے لن گندی اغدا چی مخ کی ہوئی یا کنا عبدو ندلت وی ولا نعبد البقرت کما عبدت الیہود اللہ مونگا خاص تا عبادت بکو او مونگا عبادت نکو دوا لکا سرنگی چھ عبادت کرو داغی یہودو بنی اسرائیلو او کم آیاتن اچول اس کی دیشول نپدی کی بیان دا اول اڈالی دے چھ مخی والا منعوم علیہم وی ندلت والا متقین وی او مرگی صرف دور ویلی اچھی تا پہ انعام کرے او دلت داغی پنزسی وطن ذکر کئی او بیا داغی حکم دا دنیا و داخر ذکر کئی حکم دا دنیا اعلی حدن او حکم داخرت هم المفلحون امدائی دی کامیاب مندن کی او بیا اور پسی بیان دے دو دو آیاتونو کی دو دویمی ڈالی او بیا دو شلم آیت پوری بیان دو دویمی ڈالی سورت آغا سلور حصی دے اول حصہ

کہ بما پا علم کی با اضافہ سر انجرازی او بما علم اغب سر انجرازی کی او دوے مارا سوک دی چاہی بالکل لا سوختین رختی دی فلران بی ہمتا و بی طلب گردول دے او اس طلب پا جنشتا دے نپا دی اول دا سور بقرہ کی دا دعا و علاج دے مطلب دا عالم دا و علاج دے اگا دا چت بارس کی راوت اسپل علم داری طلب بستانی لکو ردا الفاظ دی نتد دی مانا و مراد اغنش معلوم لے مطلب دا دزن علم داری و اڑپ طلب کی نہیں او دا امیر داغد پارا حکم دے چھ ذالک الکتاب لاریب فیہ دا کتاب میرا لے گلے بالکل لاریب کتاب دے اس شک و دنشتا دیوان جزان پوہ دے چھ ہدایت دتا ملوش بل دا چھ اللہ کلا اخپل پیغمبر تا وحی کولا نچدا الفاظ لی الف لام میم اللہ ددی پا ویمد اللہ پیغمبر ددی پا مانا و مقصد وانی کوئی دو او کنا نکا نکوئی دو نبیا خدا خطاب دے بما لم یفہم یعنی پدا سی خبرو سر دا اللہ دا پیغمبر سر خبری لیکن اللہ پیغمبر بینید پوئی گنو بیا فائدہ دا خطاب سر آو کنا پوئی دونو بیا جواب دا دے چی دا اللہ پیغمبر آغد دی پا مانا و مراد باندی پوئی دو خود عمر دا چیزن علم دا سی چاری باندی باندخ پل اپوئی کی حبل پینیشی پو اکولے سورہ آل عمران کی رسط راضی روکو رسول آل عمران اول رسول آل عمران اللہ وی اللہ کتاب را لے گلے وی بعد دینا آیاتون دی چیارا محکم دی پخپل مانا جی او بعد متشابہات دی نبی عرص تو اللہ وی وما یعلمو تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم نداخ زمونگا قراءت دی او دیزنی کتابونو کی قرآن شریفونو کی وقف في العلم من دي وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم ان فوجي بتادير ديواني مانا ديواني مگر الله او هو خلق علم كي يعني الله ام دي بمانا باني فوجي هو خلق علم کی مضبوطی اغم ددی پمانا بانی پوئی گیا حضرت شیر رحمہ اللہ علی مولانا حسین علی رحمہ اللہ اولی داز علماء پدی پوئی گی اما اور دوی داز بسو کی جی اغم ددی پمانا بانی پوئی گی وی اغم زم ددی پمانا پوئی گم اما اے جان ما پوئی کا وی اغم نظر پی پوئی گم اتا پی نشم کو اکولے میں ڈالا تم کو پوئی گلی اتنے بھی پوئی کے وہ ماں پہ نشی پوا کو لینا اگلے آؤ دن ادا سے عین بھی بندل اختلا پاگی باندھ سمجھی آؤ بل پہ نشی سمجھا ہو لے بل پہ نشی پوا کو لے سکل سر تعلق ساتھی در شاندی سو تعبیر نکی جدا سے خوجا نو اللہ غزاد دے جفل پیغمبر دے خطاب کو رضا اللہ پیغمبر پا دی باندے پھوئی دو خود امر دا چی تعبیر او دبل کو اکول اغپ نشول کے دے ذالک الکتاب ذالک سرا اشارتی بھی بعید تا او کتاب کو قریب دے ذالک ذرا اشارتی کی بعید تا لری تا او پہاگا ذرا اشارتی کی قریب تا او کتاب کو نزدے دے او دویم اعتراض چپ ذالک سر اشارہ کی محسوس مبصر تھا اور طول کتاب کھلا راغل نو چ محسوس مبصر تھا اشارہ شرے وے نو جواب یو تھا کہ یوشے کی کلا دیر نیز مرتبی والائی دیر آلاو ارفا درجی والائی بلند درجی والائی ناغبو کی رتبی اغاو کر بولی شپ منظرد بودی مسافتی باندی نکاغ قریب ناغب عید بعید متصور کرشی او اشارہ ولو کرشی پر ذالک سر او دوے مدارا چی ذالک سر دا خبر جی محسوس مبصر تا اشارہ کرشی ندا کا شانی قاعدہ دا وہ قاعدہ کلیا نا بلکہ کر کی اوشے ذہن کی دے نکاغ موجود نم دے محسوس نہ دے مبصر نہ دے عمر کا اشارہ کی دے شپ ذالک سر حدیث بات برازی دغر علل وفد دا عبد القیس قبیلی اغر علل او دا اللہ پیغمبر دیوی مرنا بی امر فصل فإنا لا نأتیک الا فی الشهر الحرام اے اللہ پیغمبر منگ واضح دین بیان کا منگل مگر پلی میاش کی عزت مند چولی فإن بيننا وبينك هذا الحي من مضر منگا استاد ترمیان دا قبیلہ دا مضر نو هذا الحي قبیلہ والتا نوا خدا رہی وہ سر دشمنی وا اور دشمن ار وقت دشمن بالکل دستر کو دوان دے اور بالکل پڑ کے حاضر اور گنی نئے اور دو مثال ذکر واورا دو تائید نہ کوئی بشی چی اوشے و محسوس مبصر نہیں اور اگر تب اشارہ پولیسی بذالک سرا رسول یونس سورہ یونس گورا آیات گورا دو درشم یو درشم نو گورا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون ہوا یا سوک رزق در کئی تازو تاز آسمان و رزم کینا باران سوک و رئی درگونی سوک کئی ام یبلی کسام والا سوارا یا سوک دے یا چاگر مالک دے طاقت دا و ریدو والا سوارا و دلیدو و مئی اخرج الحیاء او سوک راو کی جواندے من المیتی دمینا و اخرج المیتا او سوک راو کی ملے من الحي لجواندنا ومن يدبر الأمر أو سوق تدبير كيداري وكار بخبلا واندي فسيقولون الله فضرد شوائي وذي شداء الله كي فسقوا يا أفلا تتقون اي فستاو ذان نبجتو ايد خلاف دالانا ذان نبجتو ايد شرقنا فذلكم الله ربكم الحق ذل تخوص اغا إشارة اشارہ کو دلتا محسوس مبصورتا ندا اشارہ کو حسی ندا دلتا کہ اشارہ آگا حسی ندا ولی دلتا سوئی فذالکم اللہ فضی صفات والا بے اللہ نو اللہ کا اشارہ دا فاللہ محسوس مبصور ندے نو دلتا ولی اشارہ کی دلتا ذکا دلتا احساس اگر بالکل محال دے نشکی دے چگنی تو دی اللہ ہوئی اشارہ دی والا ہوگی بذالک سارا ذوکو رہے دلشان یہ غیر مشاہد غیر محسوس غیر مبصر حقیل اشارہ کو لے شیعہ ذوکو رسول رہے مریم گورا سورہ مریم سورت دے نلسم آیت گورا آیت گورا دیش دیت دشارت راروان دے دو شپیتم آیتنا نُدْرِشْ بِدْجُوَئِ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا دَادِ جَنَّةِ الَّتِي آلَ جَنَّةُ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا چِهْ وَرْقَوْهِ مُنْجَادُ بَنْدِجَانُ قُلُنَا مَنْ آلَ چَاتَا كَانَ تَقِيًّا چِهْ پَرِرِدَارُ نُتِلْكَ اسْمِ شَارَدُ مُؤَنَّثُ تلکیس مشارت مؤنس دا لرشبتن عربی دا اولنی سوچی رہے ما تلکا نوی تلکا صبورتن نصبورتن مؤنس دے بجوڑے تلکا اگی سروتا اشارت شدی دا نو تلکا الجنت اللہ تی داد جنت حاضا نور اسم من عبادنا چور کوئے منگاد بنی جانو خبرنا من آغا چاہتا کان تقییا چی پر اردار ناغا دے جنت ہوا غیر مشاہد دے غیر محسوس غیر مبصور دے اور اشارہ والا شید پس سارا فتلک سارا نو دا قائدہ دا تو قائدہ کلیان دا چیدنی اس میں اشارہ کی کیا تھا محسوس مبصورتا اودا کی بالکا سر اشارہ کی بعید تھا اور قرآن کریم ہو قریب دے نسنگ ہوتا بالکا سر اشارہ شویدا یہ جواب دا دے چلو قرآن کریم مقام اگر دیر بلند بالا عرفا او دغه یا ډېر لوی دی ناغبوت دا بود رتبی او در گول شیر پا منزلا دا بود مسابتی باندیا او اشاره و تشیر پا ذالک سرا او دا قربان دا اللہ دا کتابنا چه کما خبر کئی نو دلیل بے دا اللہ کتاب کیا دا سورہ یوسف گورا سورہ یوسف آیت گورا آیت دے دو درشم کل چی زلیخی واوری دل چی مصر کی خود خبری کئی زلیخی بازی ناغی او پروگرام روک جوار کا دی راو بارن او دی لخ پل محبوب آغاو خیما نو فراد آغی والا برابر کو تکیاغانی والا ایسی چری والا ورکے وقالت اخرج علیہن یو درشم کیوئی اویلی روزہ پا دیوان دے نو حضرت یوسف علیہ السلام اہو غلام دا رئی خدمتگار ادا رہی نو چکل ہے اگل ابھی روزا نو چفت بولی دو نو قطوان اے دیا ہونا اخبالی گتی پریت رہی او وکلنا اویویل پاکی جا اللہ لرا نردا بنی آدم نردا مگر ورشتہ عزت مندہ دا یعنی انسان دم رخیستہ نشی کی رہے قالت اویل بلیخی فرالکن اللذی مذالکہ کرے والا اشارہ کرے گا یوسف علیہ السلام ہو قریب دے محسوس دے مبصر دے قریب دے اشارہ و تفسوس رشنی دا ذالکہ برشنی ذکر دا آگیو الویشان و مقام دی سارا مذالکہ کرے والا اشارہ کرے قالت قویلی فذالکن اللذی فضال اغاکس لم تن نیویچ ملامت کوئی تاسما پبارد دکیا ولقد راوتو ابتاقی سرا مطالب اکڑی وماردنا پبارد نفس دکی فستا عصوان فست زان بچ کو زان بچ فاکوا نو ذالکہ ترا اشارہ اللہ کتاب تکی شویرا دو وجد بود رتبی دینا چیز دی دیر وی اوچت مقام لیا نو دا بود رتبی در رول شوی فمن ولا دو بود مصابتی سارا ذالک الکتاب دا کتاب دا کتاب گنی مانی رائی کل کتاب راضی پمانا دا فرس سارا کل راضی پمانا دا دلیل سارا کل راضی پمانا دا نیتی سارا کل کتاب راضی پمانا دا کتابت سارا دا مکاتب کول سارا کل کتاب راضی پمانا دا رزق سارا کل کتاب پمانا دا عزت سارا کل کتاب پمانا دا خط سارا دا مکتوب سارا کل کتاب پمانا دا صحیفی دا اعمال سارا کل کتاب پمانا دا لوح محفوظ سارا کل کتاب پمانا دا حصے سارا او کل کتاب پمانا دا خط سارا ذکر کتاب پمانا دا فرس سارا سورہ بقرہ پورا اللہ ویا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اے مومنانو یوسف بریتیا اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کرے شیدا پتہ سبحانہ روجا کما کتب لکہ سرنجی تو بھرکڑ شیوا پاک سانوانی چوانی ستا سنا لعلكم تتقون دیر پارا جتا سو پرزگار دو شیع نکتبا پمانا دو پوری بسرا دو شانی کل کتاب پمانا دو کل کتاب پا مانا دو فرسرا لکا سور نساء دو آیت دیو سل يوصل درين فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة يقينا كانت دي على المؤمنين فمؤمنان واندي كتابا مانا فرض کرے شویا موقوتا پوہ باندیا کتاب مانا مکتوبن یعنی مفروضن فرض کرے شوے موقوتا پوہ باندیا کل کتاب مانا حجت دلیل سرا سورہ صافات گورا کتاب مانا دلیل سرا دلیل سرا د برہان سرا د حجت سرا سورہ صافات گورا یوصل وپنوس مرضی اللہ رد کرے مشرکین بالملائکہ اصف البنات على البنین ما لکن کے بتحکمون افلا تذکرون اس گرے کی تم روے لے شو چرد دے تو مشرکین بالملائکہ واننے ناغد مصول واغا بیان حاج ذہن کی واولی دو یہ خدا خواغا مراد دی اصف البنات على البنین اے ورسولی اللہ لنا پضامن واننے فرشتی اللہ زان لنہ پیدا کری اتاس لیزام اندر کل مالکو سوی تاسو تا سرنگ بیسا لکو ایتاسو افلا تذکرون اے پستاسو پن ناخلائی ہم لکم سلطان مبینون یا کتاسو دپار دیس دلیل خکارا تدیچ اللہ نائبان نیولی فاتو بی کتابکم فسراوی دلیل خکلا بی کتابکم مانا بے قرآن کم بے حجت کم بے دلیل کم ان کن کم صادقین کچری ایتا زرشتینی نو کتاب پا مانا دو فرض سرا کتاب پا مانا دو دلیل سرا کتاب پا مانا دو نیتی سرا دس وار لسمی سپارے والمخبورا کتاب پا مانا دو نیتی سرا سورہ الحجر آیت گورا سنورم وما اہلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم وما اہلکنا اندی ہلاکنی منگا من قریت یو کلی والا الا مگر ولها او بلپایا کلی والا او کتاب معلوم یو نیٹا معلوم کتاب معلوم مانا یو نیٹا معلوم دشانی کتاب مانا کتاب اتبان دیا اگر غلام کی مکاتب کئی سورہ نور گورا سورہ نور ابو سورت سلیرشتم آیت گورا آیت دے دری درشم اطلسم سپارا دا ولی اصطاف اللذین لا یجدون نکاحاً حتی یولیہم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا والذین واکسان یبتغون الکتاب چی طلب کئی کتابت مما داغ چانا ملکت ایمانکم چی مالکان شیئی خلاسون ازتاسو فکاتبوہم بس مکاتب کئی گئی زئی گئی مکاتب کئی ان عالم تو فکاتبو ہم بس مکاتب کئی گئی نگو یب تو ان کتابہ چطلب گئی کتابت مانا مکاتب والے لٹائی چیر دخت المولا مکاتب کرما نسمر بسائی نفکاتبو ہم بس مکاتب کئی گئی ان عالم تم بیم خیرا کچرے کوئی دئی تاسو بدئی کی خیرات بدلی کتابت مکاتب والے دی لو غلام لولی کی تو سلوی روپیرا نتبا زادے نو بس اگر پریدی ناغا دی مزدوری کئی او کسی گٹی او باندی زکاتون کی گیا او آغا پیسی برابر کی چکل اور کی نبا جو رہ بیا نور انسانان اندی آزاد انسان اگر لیگی یا غلام نرے نوزدلتا کتاب پمانا دو کتابت واندے دو مکاتب والی واندے کلا کتاب پمانا دو رزق واندے سورہ اعراف دورا سورہ اعراف آیت دورا دریکم سلویخ اتم اسی بارا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله اللہ فمن اظلم فسوق دل ظالم ممن دارا چانا چوری علی اللہ کذبن پا اللہ وین ضرور او کذب بی آیات یعنی سبت ضرور کئی آیات نزال اللہ تا اولائک دغکسان ینالهم اوبرسی گی ایتا نصیبهم من الكتاب حصہ گئی من الكتاب رزقنا دگئی کی تم رزق دے تم عمر دے ناغو تو ملا اسی نصیب ہم من الكتاب کتاب مانا کئی ملتا رزق و عمر درشانی کل کتاب اگر آزیا ومانا دا عدت سرا لگ سورہ بقرہ بورا سورہ بقرہ کتاب مانا دے عدت سرا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله آية سورة سوا إن ذكرشم عقد آية آية سوا إن ذكرشم من ينبي سورة ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله مطلب دا یو خزا دا آگے لتا تعریف کو دا نکاح نورب وئی نکاح بنتا لئی گورے ترسو پوری چاگا دخل عزت ننو لوتی ولا کازمو او قسم کوئی عقدتا نکاح دا تغلق نکاح حتا تردی پوری یبلغ الکتاب اجلہ چورسی گیا عزت اجلہ نیتی خپلتا نو کتاب پمانا دا عدت باندے کل کتاب پمانا دا مکتوب باندے لکدا آیت ذالک الکتاب دا مکتوب یعنی دا کتاب لارے بردی نشتے شک بدے کے کل کتاب پمانا دا صحیفو دا عمالو سر راضی صحیفی دا عمالو سورہ بنی اسرائیل او سورہ کہف پرد قیامت اللہ بویا اے بندہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آیت گورا سوار لسم وكل انسان جار لسم علمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا او هر انسان في وسط كل امداد سلام النام الاب سيونو كيه فسر دارتي ونخرج له اور اوبف كمجد دا عمل ناما له دا پارد يوم القيامتي پرد قيامت کی کتابا پشکل دا کتاب کیا یلقاہو چی ملاوی جب دے دی سر منشورا پدا سے حال کی چی کلاو کلشے ویدا من ناما دا ادلا بوئے لکی گی اقرأ کتابک قلوالا من ناما اخبلا نوب کتاب نے مراد عمل نامہ اقرأ کتابت قل ولا عمل نامہ اقبلا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا سورہ کہف گورا دیپسی سورت آیت گورا یو کمپن گوس ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أو كيف صوت الأشياء من نامي فصيبة مجرمان تيريكم كبيرة مما لا يصنع فيه جيبدي امن نام کے اوائی ودی آوائی لسانا ہے ہلاکت پہ مل جاتا ماں لحاظ کتابی سیری کتاب تھا لائے واجر سہیرتا والا کبیرتا چنی ربری سے بڑا گنا ان لویا اللہ سواہا مگر محفوظ کرے گا تھا ساتلی دا محفوظ کرے گا نما لحاظ کتاب سیدھی امن نامی تا ہو گیا الکتاب او کی بخو دیشی مننیا نو کتاب پا مانا دا صحیفو دا عمالو دا شاید کتاب پا مانا دا لوح محفوظ باندے نو دا شاید کتاب پا مانا دا رزق باندے دا حسی باندے کتاب پا مانا دا حسی باندے رو گورا کتاب پمانا دا لوح محفوظ او کتاب پمانا دا حصے سورہ واقعہ گورا سورہ واقعہ سورت دے شپگ پنگوس کتاب پمانا دا حصے باندے آیت گورا دعاتیا سورہ واقعہ آخری رکو دعاتیا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللہ وی أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ انتم مدہنون اے پسپدی بیان ماننے چیزا اللہ دی کتاب بیان دے انتم مدہنون تاسوی ای سستی کون کیا و تجعلون رزقکم او گر روی تاسوی سخفلا دا اللہ دی کتاب نا انکم تکذبون چی یقین انتاسو نسبت دروک و اید اللہ کتاب لا نتاولی دا رزقکم مانا حظکم حساس بلا او گردوائی تاسو حساس بلا انکم تکذبون خود او گورا دلتا خبر دا کتاب دا خبر دا سجی دا کتاب دا ندامخ کیا تو گورا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون کتاب نمراس شده لوح محفوظ انہو لقرآن کریم یقیناً دا خامخا قرآن عزت مند فی کتاب مکنون، کتاب مانا لوح محفوظ، لوح محفوظ کیا بن ساتل شویا دا شانی کتاب مانا خط باندیا ذوقر سورہ نمل، سورہ نمل وتفقدت طیرا فقال ما لی الا ارى الهدهد ام کان من الغائبین، مجھے کلا دلا چرچا کرا گلے رے وشتم سورت دے اوہر سلیمان علیہ السلام تے حال ویلے رے ہر سلیمان علیہ السلام سوئی آیت گورا اتیشتم او یو کم درشم ملسم کی بارا دا ایرہا بی کتابی حاضا فالقہ الیہم ثم تولا عنہم فانظر ماذا یرجعون قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم، سلیمان علیہ السلام ملا چرچت کوئی اذهب بکتابی یو تخزما حضا چرا دے فالقه الیہم فسکور رو داخت دیتا ثم تولا عنہم ابیا مفار بیا واورد دینا واورد دینا یو ترولا فانور فس اگورا ماذا یرجعون اس جواب واپس کئی گئی قالت اوے دی خذی یا ایوہ الملو اے سرداران انی دچم القی ایلیا ارتاو کرشیر مالا کتاب کریم یو خط عزت مند، نو کتاب کا مانا دا خط واندے ذالک الکتاب دا کتاب دا مکتوب لار وزیر نشتر شک بدی کیا، نو لار وزیر مانا لا ینبغیر ریب فیہ نیری مناسب شک کل بدی کیا، دیکھ شک کل مناسب نیری دا مطلب نیری کہ شک بدی نشتر لے، او یا نو لارے وزی دا مانا دا کہ دا کتاب محل دا شک نرے دا نبی جا پکی شک نرے کرے اعتراض دا دے چھے اللہ وی لارے وزی نشتہ شک بری کی او سر دے دی کہ شک خوبا کی خلق کرے دے زوکورا دا بل مخبور دا سورہ بقری آیت گورا دروشتم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا أَوْ كَثِيرٍ تَاسُ بَشَكِّ مِمَّا دَا كِتَابَنَا نَزَّلْنَا جَلَالَكَ لَمَّا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَصَلَ عَجِزٌ بَنَدَ بَنِيَا نُغُرَ كَثِيرٍ تَاسُ بَشَكِّ نَشَفَ غَيْكَ لَهُ أَوْ عَلَىٰ پَيْغَمْبَرِ دَيْنِي كِمُنْغَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ خام خواب شکیو دار سنا چرا پلیتا سنگا گیتا نشک خوب اگرائی کرے نجواب لار بزی ہے نشت دے شک بدی کی، نو مطلب دا دا کتاب دا محل دا شک نرے دا مانا دا چی دا کتاب محل دا شک نرے یا دا کہ لارے بزی ہے دا مانا دا لارے بزی ہے داری دا مانا دا کہ لارے بزی ہے عند اللہ ورسولہ والمؤمنین فدی کی شب مشترے ونیز دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا مومنانو یعنی فدی کی دا اللہ شب دا اللہ شب مشتر فدی کی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا پیغمبر دا طرفنا مومنان پا کی شک نہ کیا، او یا دا مطلب دے چلارے بسی ہی نو شک راضی پا نسبت کی تا تیمی شک دے نو شک خوب ذات کی نراضی پا نسبت کی راضی نو لارے بسی ہی مانا انہو من عند اللہ شک بدی کی نشترے چدا دا اللہ طرف نہ دے او دا دید پارو گرد بتائی دا سورہ یونس گورا لسم سورت دے سورہ یونس آیت گورا دریکم سلویخ وما كان هذا القرآن أن يبتلى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أو ندد القرآن الكريم أن يبتلى شدو كشيء بيد الله نقبل طرفنا ولكن تصديق الذي لیکن دا کتاب تصدیق دا کتاب بین ایدے چھ دروان دے دینا و تفصیل الکتاب او واضح کتاب دے لا ریب فیہ من رب العالمین شک نشتا پدی کی چھ دا طرف پالن کی مخلوقات نہ دے پدی کی اس شک نشتا چل لارا لے گلے دے سورہ الف لام میم سجدہ و بورا سورت دو درشم یوشت مہی پارا الام تنزیل الکتاب لارے بدی ہے رب العالمین اللہ پوری جی پمانا دے الفاظ رالی گنگ کتاب لارے بدی ہے رب العالمین شگنی شبری کی چرائے طرف پالن کی مخلوقات نہ دے شد مشتبری کی چدا دو طرف پالون کی مخلوقات نوے ولی رشن صورت دے نو لارے بری نشتے شد بری کی مانا چدا دا اللہ طرف نوے او یادا چدا لائے نافیا دے پمانا لائے ناہیا دے پمانا لائے نافیا دے پمانا لائے ناہیا باندھے دس جڑے لائے نافیا پمانا لائے ناہیا باندھے رچل پارا یعنی دا نفی دا پمانا نہیں سارا دل پارے ہو تو تائی دوں گورا نکوئی بشے گورا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیا تو گورا کم ولسم سپارا وان سا کا آتی تلارے بلیہ وان اللہ یا باس مندر کبور وان سا کا ویتین قیامت آتی تم رات منچے لارے وبیہا شک مکوئی پری کیا جانے کی شک قیامت کی مجھ سے وہی نکتا میری دنیا کہہ رہے نو لارے وبیہا مانا شک مکوئی پری قیامت کی وان اللہ پراد دی قیامت کی او یقینن اللہ یبعث من فی القبور پورت کئی واسو کی دی پکبر نو کیا ردویم تائی دوبر سورہ بکارا نزیدہ پمانا دہی سارا کم رہے کی چپیاں حجروان دے آیا تو پورا بیان حج آیا تو پورا یوسل ون علی دریکم دو سوا فمن الحج اجر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تبر من خير يعلمه الله الحج مدد حج اجهر معلومات مياشتري معلومية فمن فسا رسوك فرض فيهن الحج فرضك قدیم یشتو تی حج بخ بلغان فلا رفاسا پس فلا رفاسا نو لائنا ہی ادھے پمانا دے لائنا ہی سرمانا فلا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو فی الحج فلا رفاسا پس نبنی دیچی گئی تا سوا زنانو تا پس نبنی خبری دنی زیکت ولا وضو کا او نہ بنا فرمانی کوئی ولا جدالا ان بجا گڑا کوئی فل حج پمزا حج کیا نذری والا لائے نہ سیدی بمانا لائے نہ ہی وان دیا نو مانا س شگم کوئی بڑی کی چدا اللہ طرف نہ دے ہدل للمتقین ہدایت دے پار پرہیزگار ہوا نو جواب دا دے کہ متقی ہوئی ہے بچالا کہ اگلا ہدایت سے رہی ہے اگلا ہدایت سے رہی اگلا ہدایت یافتہ دیا نو دے سے مطلب دے کہ ہدل للمتقین ہدایت دے پار پرہیزگار ہوا نو جواب یو جواب دے دیا کہ ہدل للمتقین مراد تینا دا متقیانونا آغا سوگ دی چی آغا طلبگار دا تقواوی طلبگار دا پرہیزگاری چوارو کد متقی جوڑ شم نا بسنگا متقی جوڑی گی ہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دا پار دا پرہیزگارو آغا پرہیزگار جوڑی دلواری نو دا کتاب دلتا کیا متقین ہونا آغا سوک دی اسوائرین الی التقوی تلن کی پرہیزگار ایتا او یا بل تعبیر ہو کا چیز دی متقیان نا مراد متقی بالقوہ دین متقی بالفعل نمازلہ اندک کرے چی متقی بالقوہ آغا سوک دے چی آغا فی الحال متقی نا دے متقی جوڑی دل غواری او یادا چھے دلتا دہدن مراد ثبات دے مضبوط یادا مہدل للمتقین دا قرآن کریم مضبوط یادا دا پارد پرہیزگارو مضبوط یادا دا پارد پرہیزگارو سوک دہدن مانا کئی دا قرآن کریم رانا دا پارد پرہیزگارو دا دا پرہیزگار دا پار رانا دا یادا کہ دا قرآن کریم ہدایت دا متقیان دا پارا نوے بلکہ دا ہدایت دا کل مخلوقات دا پارا لکہ دا اندورا سورہ بکرا کم دے کہ جی بیان دے دمیاشتی دروجی چلا وئی میاش رمضان آغا میاش دا انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان آیت گورا یوصل پیوراتیا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان میاش رمضان آغا میاش دا چرالے گلے شہرے پدی کی قرآن کریم ہدل للناس ہدایت دے زپار دا خلقو نو دلتا وی ہدل للناس او دا سورہ بقری اول کی ویا ہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دے زپار دا پرہیزگارو نو مطلب دا چھے ہدل للناس دے ہدایت دے زپار دا پرہیزگارو او دا غیر پرہیزگارو دا طول دا پارا ہدایت دے نو بیا دا ذکر دا متقیان اولیوک دا دا وجہ دینا دا فریق اعلا دے قرآن کریم کی دا طریقہ دا چھ اشرب ذکر کئی او آخرس اغا پی قیاس کئی گو گورا سورہ آل عمران سورہ آل عمران گورا قرآن کریم قائدہ دارا چھ اغا جوز اشرب ذکر کئی او جوز آخرس اغا پی قیاس کئی آیت گورش پگشتم سورہ آل عمران قل اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. درهم عبارة درهم سورة آيات شبكشتم إنك على كل شيء قدير. ويا اے اللہ اے واقدار اختیار مند بادشاہد دنیا والا آخر ورکے تو بادشاہد دنیا من تشاء چاہتا جتو گواڑی وطن دیول ملکا آخری تو بادشاہد دنیا میں من تشاء جچان جتو گواڑی وتعز من تشاء او عزت ورکے چاہتا جتو گواڑی وتذل من تشاء او ذلیل کے تو آرزو چتواری بیدی کل خیر پلاستا کی دے خیر نخشر دے بلچا لازو گیرے ننا والقدر خیری ہی وشری من اللہ اندازہ دے خیر دے شر خطول دے اللہ طرف نظر بیدی کل خیر پلاستا کی دے خیر او شر خو خیر جو دے اشرب دے یا ناغے ذکر کو اور جو بھی اخص کہ شر ناغے پہ پیاس کو مانا بیدی کل خیر و شر پلاس تاکہ خیر و شر کو خیر کرو ناغے ذکر کو شر پہ پیاس کو لوگو اس سے ہی پارا کی سورہ اعلیٰ بورا اللہ خپل پیغمبر توائی فذکر ان نفعت الذکرا آیت گورا نہ ہم رستئی ہی بارہ کی ہوا اتیا سورت دے فذکر اللہ کو پیغمبر تو فذکر پس پنور کو ان نفعت الذکرا کچرے فائدہ ور کئی پنور کول یا کنور کئی مطلب دا کہ فائدہ ور کئی او کنور کئی نو تو پنور کوا کو فائدہ ور کول بہتر ناغا اگے ذکر کلا او کو فائدہ نہ ور کئی ام تو بپن ورکے مطلب دا تو بخلا غار اخلا سے لکروس کو سوا ان علیہم آن برتا ہم کی برتا ذکر کم ہدل للمتقین دا قرآن کریم ہدایت دے دپار دو پرہیزگارو دغیر پرہیزگارو وہ پرہیزگار ذکر کر گدا بہتر ہوا او یادا کہ ہدایت آگا پہ مقام من داغی انتہا ہونا گا کہ بل دے دے ہدایت پلا مرتبہ نفائش دینا پل دے ہدایت نور درجی نشتا دے نہ ہدایت داغی انتہا پیو در جوان دن دیو جن دب مانا وہی صحیح دا چیہ جن صراط المستقیم اللہ ہدایت کی مول لاری نیلی اللہ ہدایت برا لکڑ نور را لو کی نور را لو کی نور را لو کی نو دل المستقین دا قرآن کریم ہدایت پار پرہیزگار ہوا مانا دے نور نور روان دی پتقوا پرہیزگاری کی مخی کی گیا الذین پرہیزگار آل کسان دیا الذین متقیان پرہیزگار الذین آل کسان دیا یؤمنون بالغیب ایمان راوی یو خبر ہے مخ کی بات اس وار کہ ذالک سرا اشارہ کی گی چاہتا مخصوص مبصر تا دا قیدہ کلی ان را بلکہ اشارہ کی گی ذالک سر آگا چاہتا ہم کیا گا او دغویہ محسوس مبصر نہیں لیکن اچتوالی د مقام اوزار مرتبی نا اگر کر دی دلی پشانت د مخصوص مقصد حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دریان دلیل کیا ناگرچ کہ حدیث بات گراوی ما تقولو فی حق حاضر رجل قبر کی مڑی تو وہی تو سو ہے تو بار دی سڑی کیا بریلیان وہی کہ اللہ پیغمبر حاضر ناظر نہ رہے مدا حاضر رجل ولی وہی کہ تو دی سڑی بارہ کس رہے کوئی آوالا قبر کی حضیر شی کر سجی حضیر شی نوائنا دا مطلب نہ کہ حاضر شی بلکہ حدیث بلکہ راضی ما تقولو فی حق حاضر رجل الذی بعث بکم تو سوائے فبار دی سڑی آگا کی چلی گلشے ہو بتا سکیا لکا فإن بیننا و بینک حاض الحی من مزر اگا مزر قبیلہ دا مزر قبیلہ زمین دا وسطا و ترمیان رضا نو مزر قبیلہ خو دیر میل لری وقت فو حاضر ترا ولا اشارہ کی دا او دا شانی سر آیاتین میں تو خیل الذین پرہیزگار کسان دی یؤمنون بالغیب ایمانداری پر غیب باندی غیب نہ مراد سے شیرے غیب وہی اغیتا چداری معلومات اغن کی گیا پسو باندی پدی خواسی خمسو باندی پدی باندی معلومات نکی گیا لکا پغغ باندی معلومات نکی گی جب باندی نکی گی قوت شام باندی نکی گی قوت باسرہ باندی سرگ باندی نکی گیا نہ پستر کو معلومے گی نہ پپوز معلومے گی نہ پسکلو نہ پاورے دو نہ پکوت لا مسا باندھے لاس باندھے نہ معلومے گی ناغیل وی غیب نو اس ددی نہ مراد دیا نہ سوگ مانا کئی ایمان راوڑی پالا باندھے ایمان راڑی تو پیغمبر باندھی ایمان راڑی تو قیامت رات لو باندھی ایمان راڑی کس باندھی جنت دور رس باندھی ایمان راڑی پتل لد آمار باندھی یار ڈاٹو لاگ دی داغ یومیون بل ویب گائے پتل سیر کے ذکر کئی نو کہ چاہے اوشے ذکر کئی آبل یا بل ددی کا مطلب نہیں دے کہ داد یومیون بل ویب داد ویب مانا دا نہ داد غیب مستاقات دی دا سشو دے دا غیب مستاقات دی یعنی چاہے یو مستاق ذکر کرے چا بل چا بلا و چا بلا یومنون بلوے بی چیمان راڑی پا غیبو باندیا دا گئی والا روارا دے اور کتاب لکھ لے رہے ذخائر پارا ذخائر کیا گوئی یؤمنون بالغیب مانا دادا چدئی پوئی کی پغیب باندی جیس یؤمنون بالغیب دا کہا گئی وئی ایمان اذعان تا وئی اذعان یقین تا وئی او یقین دا پس دا علم نرازی نو دا یؤمنون مانا دادا چی آلمون بالغیب تای پغیب باندی کوئی گی او ترپی دستخط کرے چی دا دیر خود کتاب ہو ترپی جہن آل پی تقریل کرے چی روار دیر خود کتاب دیکلے ملو دا دی پغیب کوئی گیا نو پار سے باندی تقریل کرے او عرص چیلی کی نو خلی کی اللذین آوات سانا یؤمنون بالغیب چی ایمان داوری پغیب باندی ملو دا دا منی چی اللہ موجود دے دا منی کہ اللہ پیغمبر را لے گرے ایمان راڑی بل غیب پا قرآن کریم نو قرآن کریم من ایمان راڑی یعنی دام دا غیب ہونا دے ذکر منگا نو جبریل امین لی دلے دے نمو دا اللہ پیغمبر لی دلے نمو نزول دا قرآن کریم اغمو لی دلے دے یؤمنون بالغیب ایمان راج دی پا غیب باندیا مراد دینا دا کن دیا